To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska nie będzie czekać na unijny mur antydronowy. Wiceszef MON zapowiada pracę nad polskim systemem. Szef rządu ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro odniesie się do zarzutów i stanie przed sądem. Uczciwi nie mają się czego bać, mówi. Chiny w strategicznym sojuszu z Rosją. Oba kraje podpisały się pod deklaracją o zacieśnianiu współpracy. Polska zacznie budować własny system antydronowy jeszcze w tym roku, zapowiedział wiceminister obrony Cezary Tomczyk w rozmowie z agencją Bloomberg. Dodał, że rząd nie chce czekać na unijny mur antydronowy. Zgadzamy się z ideą wzmocnienia obrony całej wspólnoty, jesteśmy gotowi rozważać zewnętrzne propozycje, ale priorytetem jest projekt krajowy, oświadczył Tomczyk. Zastrzegł, że rozwiązania unijne będą mogły w przyszłości uzupełnić polską koncepcję. System ma obejmować wykrywanie, zakłócanie i neutralizowanie dronów, a pierwsze efekty mają być widoczne w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia prac. Pełne wdrożenie planowane jest w ciągu 2 lat. Pieniądze na projekt mają pochodzić z unijnego programu SAFE. Polska ma być największym beneficjentem tych środków i otrzymać niemal 44 miliardy euro. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro stanie przed wymiarem sprawiedliwości i odniesie się do zarzutów, które stawia mu prokuratura. Otwierając posiedzenie rządu powiedział, że ucieczka lub szukanie azylu w Budapeszcie czy na Białorusi postawiłoby w złym świetle byłego ministra i inne osoby zamieszane w aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Szef rządu przypomniał słowa Zbigniewa Ziobry, że uczciwi nie mają się czego bać. Macie naprawdę szczęście, że dzisiaj w Polsce rządzi ekipa, dla której praworządność, niezależność sądów naprawdę ma znaczenie. Łatwo sobie wyobrazić, co byłoby, gdybyśmy postępowali tak jak nasi poprzednicy. Łatwo sobie wyobrazić los tych, na których ciążą tak poważne oskarżenia. Także czekamy. W czwartek Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatrzy wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro twierdzi, że wniosek o uchylenie mu immunitetu został podpisany przez osobę, która nie była do tego upoważniona, wobec czego jest nieważne. Policja szuka mężczyzny, który może mieć związek z brutalnymi atakami na 2 osoby w centrum Wrocławia. Do napaści doszło 27 października wieczorem. Atak na kobietę został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Ofiarą napastnika padł również mężczyzna. Na opublikowanym przez policję nagraniu z monitoringu widać idącą chodnikiem kobietę, do której od tyłu podbiega napastnik i zadaje jej 2 silne ciosy. Podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej policji mówi, że mężczyzna jest w średnim wieku i ma na twarzy charakterystyczne znamie. W charakterystycznym ubiorze, o jasnej kurtce, też widoczne znamie na jego policzku. Myślę, że można też na to zwrócić uwagę. Na pewno osoba, która powinna szybko znaleźć się w naszych rękach, bo jak widzimy, zachowanie skrajnie niebezpieczne, bez powodu zaatakował kobietę, której spowodował złamanie nosa. Każdy, kto rozpozna mężczyznę widocznego na nagraniu i zdjęciach, proszony jest o pilny kontakt z policją. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Chiny potwierdzają strategiczny sojusz z Rosją. W Pekinie doszło do spotkania szefa rosyjskiego rządu z przewodniczącym Chin. Xi Jinping potwierdził chęć zacieśniania współpracy, pomimo, jak się wyraził, burzliwych warunków zewnętrznych. Premier Michał Miszustin składa wizytę w Chinach na 2 tygodnie przed wejściem w życie amerykańskiego embarga na zakup rosyjskich paliw kopalnych. Chiny to główny importer rosyjskiej ropy. Do państwa środka trafia ponad 40% eksportu ropy z Rosji. Prezydent USA, który w ubiegłym tygodniu w Pusan spotkał się z Xi Jinpingiem, grozi sankcjami krajom, które po 21 listopada będą kupować rosyjskie paliwa kopalne. W 2022 roku, tuż przed rosyjską agresją na Ukrainę, przywódcy Rosji i Chin podpisali umowę o wszechstronnym, strategicznym partnerstwie. W ciągu ostatnich 3 lat objęta sankcjami Zachodu Rosja gospodarczo uzależniła się od Chin. Nie jest jasne, jak wobec gruźb sankcji długofalowo zachowają się chińskie koncerny petrochemiczne. Podczas wcześniejszego spotkania premierów Rosji i Chin Li Qiang zadeklarował, że Pekin chce zacieśniać współpracę z Rosją i bronić wspólnych interesów bezpieczeństwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Anglicy mieszkający przy drodze księcia Andrzeja w małej angielskiej miejscowości pod Norwich chcą, aby ulica zmieniła nazwę. Droga upamiętnia nieżyjącego księcia Andrzeja z Grecji i Danii, ale zdaniem rezydentów za bardzo kojarzy się z kontrowersyjnym bratem brytyjskiego króla. Sprawa nie kończy się na jednym miasteczku. Lista apeli w sprawie przemianowania ulic w całym Zjednoczonym Królestwie się wydłuża. Andrzej został niedawno pozbawiony tytułu księcia ze względu na powiązania ze skazanym za pedofilię finansistą Jeffreyem Epsteinem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowej połowie kraju również rozpogodzenia. Na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu i chwilami porywisty wiatr. Na termometrach głównie od 11 do 13 stopni, miejscami na zachodzie do 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14, dzień dobry. Tu Myśliwiecka 357. Witamy ponownie w niezmienionym składzie. Hanna Dołęgowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski oraz Kasabian z nagraniem, które myślę dobrze nas nastroi, zwłaszcza na tę drugą godzinę, w której też sporo się będzie działo. O tym, co konkretnie, za chwilę opowiem. Days are forgotten. Kasabian na start drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357. Drugiej godziny, w której będziemy zapraszać na wydarzenia pod patronatem Trójki się odbywające. Między innymi chodzi o koncert, który już w tym tygodniu pod koniec, dokładnie w czwartek, się odbędzie w Warszawie. O tym, jaki to koncert, za chwilę, bo to nasza płyta tygodnia, czyli Pablo Pavo i Ludziki, Lakuna numer 2. Chodzimy, do kogo gadamy? Gdzie się gubimy? Prawdy i omamy. Skąd przychodzimy, zimy, do kogo gadamy? Lata. O, gdzie się gubimy? Wiosny, prawdy i omamy, jesienie, zapłata. Pan Bóg jest ziarnie owsa, ale owiec bywa głuchy. Syn jest w mące, wiel bez skazy, duch jest w kropli pośród suszy. Przychodzi po czasie jak złodziej w nocy. My młodzi na trasie, ja starzec i kocyk. Co ty, sam siebie nie poznaję. Jestem jak siebie nowy kawałek. Jak siebie nowy kawałek. My jesteśmy magazyn popularno-nałogowy. O, samotni jak psalmy, których nikt nie wypowie. Pan Bóg jest w ziarnie owsa, ale owiec bywa głuchy. Syn jest w mące, wiel bez skazy, duch jest w kropli pośród suszy. Kradną czas, wylizują z kwietnia minuty i kwadranse. Odmiałkują strażników z posterunku. Ludzie w wiosennym sosie stoją na papierosie. Zaginiony w sobie pan rozpuszcza się w mocnym trunku. A dzieci klecą świat z podbiegań po krzykunku. Alchemiki o brudnych kolanach, w nieustannych staraniach, ostatnia chmara ratunku. Owiec, czyli fragment drugiej części Lakuny ubiegłorocznej, no bo właśnie w ubiegłym roku ukazała się Lakuna, czyli płyta Pablo Pavo i Ludzików, to Lakuna 2, a właściwie jej fragment, nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357. Owiec, warto zapamiętać ten tytuł, bo jest, no przynajmniej dla mnie, jednym z ciekawszych na tym albumie, ale jest to ponownie taka płyta, której warto jest słuchać od początku do końca, więc bardzo gorąco i do tego zachęcam. Oraz przypominam o festiwalu, o którym mówiliśmy już w pierwszej godzinie przy okazji cyklu Fajny Film Rika Jaźwińskiego. Chodzi o festiwal filmowy Ukraina, w ramach którego odbywają się pokazy filmowe, między innymi jutro o 16:00 Dwie siostry w reżyserii Łukasza Karwowskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie do kina Atlantic na ten właśnie pokaz. Po 18:00 z kolei konkurs krótkometrażowy Blok. Zapraszamy na te wydarzenia. Można się zgłaszać mailowo myśliwiecka@polskieradio.pl. Jutro, 5 listopada, Warszawa, kino Atlantic i festiwal filmowy Ukraina. To z kolei Kalifornia, czyli Mercy, jeden z zespołów, które śledzimy od samego początku, od pierwszego singla. No love in the city, waiting for you. wylałem dziób. Keep praying to Mary, a life with a goal. Two lovers collided, saving a soul. Wspomniałem, że od pierwszego singla obserwujemy zespół Mercy. No i tak właśnie było. Pierwsze single, później płyta, no i oczywiście trasy koncertowe, które też obserwowaliśmy z dystansu, rzecz jasna. Podobnie jak w przypadku zespołu Blauka, choć ta płyta, która ukazała się w tym roku, to nie jest ich płyta pierwsza, bo oni debiutowali w roku 2018 i po krótkim czasie zawieszenia działalności pod tym szyldem powrócili właśnie w tym roku płytowo i koncertowo również. No i my ten powrót obserwujemy od, no właśnie, pierwszego singla, jakim był Kicks. Mamy już płytę Volta i trasę Volta, która dobiega końca. Trasa pod patronatem programu trzeciego już niebawem, bo za dwa dni, w czwartek 6 listopada w Warszawie, w klubie Oczki,

Kierowcy mają łatwiej. Teraz stłuczkę mogą zgłosić przez aplikację mObywatel. Wystarczy, że obaj kierowcy wypełnią oświadczenie w mStłuczce. Bez papierologii, bez czekania, bez stresu. A prawo jazdy i dane pojazdu mają zawsze pod ręką. Pobierz aplikację, bo z mObywatelem kierowca ma łatwiej. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Pani Barbaro, bo w Media Expert są Black Weeks, prawda? Mhm. Ale gdzie można coś kupić za złotówkę? No pewnie, panie Pascalu, wystarczy, że kupi pan 5 produktów w promocji i ten 5 ma pan za złotówkę. To się nazywa multirabaty. Black Weeks, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka 357. Jeszcze przez pół godziny, jak zwykle o 14.30, sięgamy po kolejną opowieść naszego człowieka od języka polskiego, który jak zwykle rozwiewa wszelkie wątpliwości. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jakie jest pochodzenie słowa podpaska? Przecież nie zakłada się jej podpasek. Takie pytanie zadała mi pani Marika. Wyraz podpaska pochodzi od czasownika podpasać, czyli podwiązać pasem lub taśmą albo przewiązać dookoła. Dawniej podpaski były rodzajem bielizny zbudowanej z wkładki umocowanej na specjalnych paskach, które owijano wokół bioder. Dlatego podpaska to pierwotnie przepaska podwiązująca czy opatrunek podwiązujący i nie ma związku z wyrazem pas w znaczeniu miejsce dookoła tułowia, powyżej bioder, dzielące ciało na część górną i dolną, jak rzecze słownik. Z nazwą części ciała ma za to związek wyraz stanik. Powstał on od słowa stan, dawnego określenia na odcinek ciała od pasa do ramion, a także na część ubrania, na przykład sukni, która okrywała te miejsca. A to dlatego, że prasłowiańska forma stan oznaczała to, co stoi, nieruchomą część czegoś, w tym przypadku nieruchomą część naszego ciała. A skoro omawiamy wyrazy związane z bielizną, to odpowiem na jeszcze jedno państwa pytanie. Skąd się wzięło określenie majtek w przypadku osób pracujących na statku? Prawdopodobnie słowo to pochodzi od holenderskiego matje w znaczeniu towarzysz, kolega, marynarz. I to od wyrazu majtek pochodzi nazwa majtki. A to dlatego, że pierwotnie nazywano tak szerokie, krótkie spodnie męskie spięte pod kolanami, które nosili właśnie marynarze. Na koniec jeszcze krótki komentarz do samego słowa bielizna, bo to bardzo dobry przykład tego, jak słowa na przestrzeni wieków zmieniają swoje znaczenie. Dawniej wyraz bielizna, jak sama nazwa wskazuje, odnosił się do białego elementu stroju. Po pewnym czasie zaczął występować w połączeniach czarna bielizna, czerwona bielizna i tak dalej, co spowodowało, że rozszerzył swoje znaczenie i nie służy nam już wyłącznie do określenia białych ubrań. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek Przysłowia i zachęcamy do tego, aby państwo również zgłaszali Mateuszowi swoje wątpliwości językowe, na pewno się do nich odniesie w kolejnych odcinkach. Queens of the Stone Age teraz to Little Sister na 33 minuty po 14. Let us just catch you by the light. nie tak dawno temu występowali w Warszawie. Queens of the Stone Age, to było w wakacje, kiedy na warszawskim Torwarze dali kolejny fenomenalny koncert, no i oczywiście Joshua Homme, jeden z najciekawszych artystów rock'n'rollowych w XXI wieku, choć oczywiście zaczął w wieku XX, to były początki z kolei wszelkich historii stoner rockowych, Kajus i tak dalej. Tymczasem to jest nowość na antenie Trójki. Natalia Muyanga, artystka, o której jeszcze myślę będziemy słyszeć w nadchodzących miesiącach znacznie więcej. Muzycznie tutaj naprawdę pachnie Zbigniewem Wodeckim bardzo intensywnie. Beznamiętnie to jest nowy singiel Natalii Muyangi, a za kilka minut kolejny odcinek naszej prozy w Trójce. I nie płacz, kiedy powiem ci, że tęsknię. I nie mów, że ci żal żyć bez mnie. Udajmy, że nie stało się nic, że tak miało być. Przejdźmy beznamiętnie, mimo że znaliśmy się tyle lat. To nam życie. Staniesz mi się obcy, miniemy się, mówiąc, że los nas nigdy nie złączy. Spojrzysz nie widząc mnie, jakbyś wyciął twarz ze zdjęć. Przejdźmy beznamiętnie, mimo że znaliśmy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel start somewhere. Only with mellow while you're pinning up the slide through. Don't let nothing ride you. One. One Step Too Far, czyli bardzo kultowe nagranie Faithless i Dido na chwilę przed końcem naszego dzisiejszego spotkania we wtorek w audycji Tu Myśliwiecka 357. Jeszcze jeden stały punkt programu przed nami. To Proza w Trójce i kolejny odcinek. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Gdy Rycheza wróciła do komnaty rodzącej, stanęła w drzwiach, zaskoczona. Jej miejsce, jej szeroki, miękko wyściełany tron był zajęty. W pół siedziała, w pół leżała na nim Dobroniega. Za jej plecami stała Rzepicha, która zdążyła zdjąć swój wianek i rozpleść warkocze. Wyglądała teraz jak dziewczyna. Nie jak dojrzała kobieta, zauważyła Rycheza. Chcę zostać sama, powiedziała do niej synowa, wkładając wiele wysiłków w stanowczość. Rycheza wyczekała do końca skurczu, kiwnęła głową i bez słowa ruszyła do wyjścia, zabierając ze sobą podziw, jaki wzbudziła w niej Dobroniega. Księżniczki mogą zostać, powiedziała do jej pleców Rzepicha. Będę potrzebowała pomocy. Potężny grzmot uderzył blisko Wawelu, kiedy drzwi zamknęły się za królową. Niebo przeciął piorun. Jarę gody. Pierwsza wiosenna pełnia i jeszcze ta burza. To dobry znak dla uciśnionej przez głód ziemi, ale czy dla rodzącej? Namira już rozumie, że dziecko narodzi się pod wpływem pana gromów Peruna. Takie porody są gwałtowne i nieprzewidywalne i wie, że nie może tego powiedzieć głośno. Szepce zaklęcia najciszej i najszybciej jak potrafi i już nie wątpi, że przyzywa chłopca. Gdy bada dłońmi brzuch Dobroniegi, dociera do niej, że to dziecko ma silniejszą wolę niż matka. Nadeszła północ i burza z pełną mocą rozpętała się nad Wawelem. Pioruny uderzały w kamienne mury, jeden po drugim. I w tej chwili dziecko zatrzymało port. Co to znaczy? Spytała umęczona Dobroniega. Twój syn, pani, nie chce się urodzić w burzy. Uspokajała ją głaskaniem Namira. Otarła jej czoło z perlącego się potu. Boi się jej? Skąd miałby się bać, skoro jeszcze jej nie zna? Pytaniem odpowiedziała położna. Pokazuje, że będzie umiał unikać niebezpieczeństw. Przez otwarte okna wpadały podmuchy burzy. Gromy przez chwilę przestały bić. Wiatr robił z chmurami co chciał i raz po raz na nocnym niebie pojawiał się w pełnej krasie księżyc. Jary pan nadchodził. W komnacie rodzącej parowała gorąca woda. Dobroniega w pół leżała w bali. Namira zdążyła przygotować dla niej porodową koszulę. Taką samą, w jakiej rodziły wszystkie żony piastów przed nią. Tkaną z lnu na okrągło, nieszywaną, rozciętą z przodu niczym strój do końskiej jazdy, choć odwrotnie. Haftowaną przy szyi w zielone pędy rodzącego się zboża, w słoneczne złote okręgi, świeżo zebrane snopy, misy ziarna, w kołacze, co z nich wyrosną, we wschodzące księżyce. Dzisiaj była pełnia. Pełnia Jarego Pana i wiosennej burzy. Pioruny wreszcie odeszły gdzieś za Wawel. Czy dziecię Peruna zechce się narodzić? Wespół z Gertrudą pomogły Dobroniedze wyjść z kąpieli. Rozdziały ją z mokrej koszuli. Ciało rodzącej parowało w chłodnym powietrzu. Ona sama nuciła pieśń znaną tylko sobie. Mokre, ciemne włosy spływały jej po plecach. Namira wycierała je powoli, z góry na dół, szepcąc: zejdź do nas, chłopcze, zejdź do mnie, synku, zstąp. Dobroniega nieobecna, wchłonięta przez swoje ciało, powtarzała za nią: Jary Panie, przybywaj. Namira stuknęła laską o posadzkę: bądź. Odpowiedziała jej skurczem Dobroniega i zgięła się w pół. Poprowadziły ją z Gertrudą do wyścielanego tronu. Czekaj, rozkazała położna i zostawiając Gertrudzie rodzącą, rozścieliła na nim porodowe prześcieradło. Laską zatoczyła nad nim krąg. Mogorzo, wspomóż tę kobietę, wyszeptała. Dolo, czuwaj nad nią. Pani, powiedziała do Dobroniegi głośno, teraz urodzisz. Ale znów odezwał się daleki grzmot. Do Dobroniegi już od końca burzy nie docierały głosy z zewnątrz. Słuchała tylko rzepichy i rodzącego się dziecka. Pół leżąc, pół siedząc, z wysoko podgiętą nogą, oparta o zagłówek szerokiego tronu królowej, wreszcie rodziła. Namira na kolanach czuwała przed wąskimi biodrami, które otworzył chłopiec, co chciał przejść przez ich bramy. Osłaniała to krocze, by nie pękło pod naporem jego główki, by nie spełniły się mroczne wizje rodzącej z początku porodu. Wiedziała już od zeszłego wieczora, że to dziecko rządzi porodem, że odebrało go matce. Teraz chciała, by jej nie skrzywdziło, by przyszło na świat bez ofiar. Wyczekała ile trzeba i zawołała: teraz przyjdź, pani, i krzycz, my chcemy cię słyszeć. Jeszcze, pani, zachęcała ją Namira. Idzie ci dobrze, ale zdwój wysiłek. Nie rodzisz zwykłego chłopca, musisz urodzić księcia. Jarego Pana, dodała w myślach. Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska. Zapraszam. I to wszystko na dziś, bo 15 już za moment. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz dziękują za kolejny odcinek Prozy w Trójce. Proza powróci oczywiście jutro przed godziną 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Hanna Dołęgowska, Katarzyna Wirst-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Do usłyszenia niebawem, czyli w czwartek po 13. Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do. Make it all about me. I'll make it all about you. Girl, you must. Love like this. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Anna Dudzińska. Ja pamiętam tragedię Heweliusza rzeczywiście i pamiętam takie zdjęcia telewizyjne, w których widać było prom wywrócony stępką do góry. Czerwony brzuch widoczny z daleka. Jestem żeglarką, pływałam dużo i dla mnie, co to znaczy być na Morzu Bałtyckim zimą, w takiej temperaturze dużo znaczy. To znaczy wiem, że człowiek nie ma szans z żywiołem. Michał Matus. Ja jestem starszy od tragedii Heweliusza o jakieś 3 lata. Nic nie pamiętam z tej tragedii. Dla mnie to jest jakiś rozdział historii, którą odkrywałem przy okazji pracy nad tym podcastem. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Fusion. 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 799 zł. Taniej o 200 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com. To nie jest zwykłe wydawnictwo, to podróż przez czas i dźwięk. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Blisko 40 nigdy niepublikowanych nagrań mistrza jazzowej trąbki, odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Unikatowy box, 6 płyt CD albo 6 winyli. Premiera 21 listopada. Przedsprzedaż już teraz. stańko.polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy masło klarowane Polmlek, opakowanie 500 gramów, tylko 19,99. Zgadza się, masło klarowane Polmlek, opakowanie 500 gramów, tylko 19,99. A parówki Tarczyński, różne rodzaje, jedynie 3,79 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Dzwoniłeś w czasie sztormu? Czyli wszystko zwalono Andrzeja? Heweliusz. 5 listopada. Tylko w Netflixie. Daj się ponieść zniżką do 50%. Allegro Black Weeks wystartowały i codziennie czeka na Ciebie więcej, więcej i więcej mega okazji. Wkręć się w promocję i poluj na największe hity Allegro Black Weeks. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo Cię słyszę. Życzyć Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój Bank Polski. Możemy podążać górską drogą prowadzącą do przygody. Możemy też pojechać po dzieci do szkoły. Do prawdziwego życia, dla prawdziwych ludzi. Dacia Duster w wersji 4x4, hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Zyskaj do 11 tysięcy złotych z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Skorzystaj też z dodatkowego upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły u dealerów i na dacia.pl. Gdzie pani promocka znajduje najświeższe okazje? W Auchan! Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 ogórków długich trzeci dostaniesz gratis. A borówki amerykańskie 33% taniej. Tylko 9,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 5 listopada. A w loterii szczęściobranie do wygrania m.in. Toyota Yaris. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Odkryj inne światy z audiobookami od Storytel. Spacer na tropie zbrodni albo pieczenie ciast z elfami. Każda chwila z audiobookami od Storytel to twój czas na dobrą historię. Słuchaj od 19 zł i 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące.